253 i 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 dzień maja, 17 mija. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Młody pilot zginął w wypadku na Podkarpaciu. To był lot szkoleniowy. W tym serwisie Trójki opinie polityków o zapowiedzianym przez prezydenta referendum konstytucyjnym. Ta debata może zdecydować o tym, kto usiądzie w fotelu prezydenckim we Francji. Wieczorem po raz ostatni przed wyborami w jednym studiu spotkają się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Tragiczny wypadek w miejscowości Laszki na Podkarpaciu. W pobliżu lotniska aeroklubu Ziemi Jarosławskiej na ziemię spadł szybowiec. Zginął 21-letni pilot. Tę informację potwierdziła już policja. Według jej wstępnych ustaleń szybowiec spadł podczas lotu szkoleniowego. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu przeworskiego, był sam w kabinie. Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. Na razie nie są znane przyczyny tego wypadku. Na miejscu jest już prokurator. Prezydent zapowiedział przeprowadzenie w przyszłym roku referendum na temat konstytucji. Według Andrzeja Dudy Polacy powinni wypowiedzieć się na temat roli prezydenta, parlamentu, praw i wolności. Jak te zapowiedzi oceniają politycy? Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski uważa, że potrzebna jest dyskusja przede wszystkim o roli prezydenta, który wybierany jest w wyborach powszechnych, a ma ograniczone kompetencje. Prezydent ma najmocniejszy mandat demokratyczny z wszystkich osób wybieranych w Polsce i w związku z powyższym powinien być proporcjonalny do tego silnego mandatu udział w zakresie sprawowania władzy. Poseł Piotr Apel z Kukiz 15 mówi, że jego ugrupowanie od dawna opowiada się za zmianami w konstytucji. Zastanawia się jednak, czy rok na przygotowanie propozycji zmian w ustawie zasadniczej wystarczy. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko, co będzie działo się w związku z tworzeniem nowych zapisów, będzie konsultowane i będzie to przeprowadzane w sposób autentycznie obywatelski, a nie tak jak do tej pory na przykład ustawy poselskie, których nikt nie widział wcześniej i przepychane są w 24 godziny. Platforma Obywatelska nie popiera pomysłu przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Zdaniem Jana Grabca, rzecznika PO, nie ma przestrzeni na rozmowę o takich zmianach, bo większość parlamentarna łamie konstytucję na co dzień. Najpierw oczekujemy, że zostanie przyjęte ślubowanie od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że pani premier opublikuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy dopiero można po partnersku rozmawiać o ustroju polskiego państwa. Obecna konstytucja, przypomnijmy, obowiązuje w Polsce od 20 lat. We Francji ostatnie przygotowania do wieczornej debaty telewizyjnej dwojga kandydatów na prezydenta. Emmanuel Macron i Marine Le Pen będą odpowiadać na pytania na 4 dni przed drugą decydującą turą wyborów. Nasza korespondentka Magdalena Skajewska rozmawiała ze zwolennikami kandydatki Partii Nacjonalistycznej Frontu Narodowego i zwolennikami kandydata socjaldemokratów i liberałów. Thierry, zdeklarowany wyborca Emmanuela Macrona, twierdzi, że dzisiejsza debata będzie starciem dwóch wizji Francji. To, co jest uderzające, to to, że z Le Pen wszystko we Francji jest nie tak. Z Macronem cały czas jeszcze można mieć nadzieję na lepsze. To trochę jak Francja pesymistów kontra Francja optymistów. Inna zwolenniczka kandydata En Marche przestrzega. Chciałabym, żeby Macron był nieco mniej pewny siebie. Nie powinien sprawiać wrażenia, że już wygrał. Musi uważać. Brian, który dopiero niedawno dołączył do Frontu Narodowego, jest spokojny o występ swojej kandydatki. Liczę, że Marine wygra tę debatę. Ona ma więcej doświadczenia niż Macron. Myślę, że poradzi sobie bez problemu. Dominique, od lat związany z partią Marine Le Pen, dodaje. Jej mocną stroną jest to, że będzie mówić do zwykłych ludzi, a on bardziej do tych, którzy chcą Europy. My tego nie chcemy. Druga tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. A z ostatnich sondaży wynika, że w drugiej turze Macron pokona kandydatkę skrajnej prawicy Marine Le Pen, uzyskując ponad 60% głosów. To wszystkie informacje teraz o 18 w Trójce. Kolejny serwis zapraszamy. Wieczór i noc pochmurne i deszczowe. Na południu synoptycy zapowiadają lokalnie burze. 5 stopni będzie na Podlasiu, na Dolnym Śląsku i w centrum około 9. Najcieplej na Podkarpaciu, tam 12. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, czyli chmury, deszcz na południu zagrzmi i do tego wszędzie porwisty wiatr. W Gdańsku 11 stopni, w Warszawie 12, we Wrocławiu 15, a w Rzeszowie nawet 20. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

zostać kumplem twym. Będzie wasz refren. Tak bardzo chciałby. Tak bardzo chciałby. Tak bardzo chciałby. I love you. Dzięki. W lampasach komuny nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Co? Co? No. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you. Jestem dobry, I love you, I love you, I love you. Oh yeah, jestem mądry, I love you, I love you, I love you. Au! Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you. No widzę, że się rozkręca temat. Dziewczęta wstały z miejsc, opowiadam jak komentator sportowy. Mężczyźni też powoli wstają z miejsc. Robi się poważna zadyma, zadyma, zadyma na tilawie. Pozytywnego, coś pozytywnego. Tak bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego, coś pozytywnego. To nie jest łatwe, nie jest modne, ej. Ale ja nie lubię latać nisko, uwierz mi. Chcę być blisko, telepatycznie, telefonicznie. Wiem, o czym myślisz, wiem, czego chcesz, ej. Drodzy słuchacze, wszyscy wstali z miejsc, jest naprawdę nieźle. Grałem tu parę razy, ale nigdy nie było takiej akcji. Wszyscy wstali z miejsc mimo eleganckich garniturów. Olewam złączonych w organizacjach, szprycerów olewam na kolejowych stacjach. Tych, co robią po uszy w biznesie, skarpetach białych,

cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sit in the government yard in a trench town. I've been observing hippo hypocrites mingle with the good people we meet. How we met. Good friends we have, good friends we love. I tell you, along the way, in this great future, can't forget your past. I tell you, so dry your tears and I say, no woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Posłuchajcie Janka. Dajcie głosy! Autopromocja.